telefony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki, suszarki, lodówki, zmywarki w super niskich cenach. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 20 listopada, minęła właśnie 15. Anna Kowalik-Brangati, zapraszam na serwis. Polska przygotowuje kolejny pakiet wsparcia dla Kijowa. O tym przez telefon premier Tusk rozmawiał z prezydentem Zełenskim. Dwie osoby zginęły, jedna jest ranna pod zawalonym dachem w Mławie. Wstrzymano akcję poszukiwawczą. W Sejmie o CPK za 2 lata zostanie wbita pierwsza łopata pod budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego. Prezydent Ukrainy rozmawiał przez telefon z premierem Donaldem Tuskiem. Wołodymyr Zełenski poinformował po rozmowie, że Polska przygotowuje kolejny pakiet wsparcia dla Kijowa. Była też mowa o ukraińskich oczekiwaniach związanych z rozpoczynającą się w styczniu polską prezydencją w Unii Europejskiej. Strona polska potwierdziła, że doszło do takiej rozmowy. Mimo podwyższonego ryzyka rosyjskich ataków na stolicę Ukrainy, polscy dyplomaci pozostaną w Kijowie, poinformował o tym w serwisie X minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. O niebezpieczeństwie zmasowanego uderzenia powietrznego na Kijów poinformowała ambasada Stanów Zjednoczonych. Polski ambasador w Kijowie Piotr Łukasiewicz podkreślił, że polscy dyplomaci nie przerywają pracy, będą działać w dotychczasowym trybie procedur wojennych. Mamy swoje systemy bezpieczeństwa, swoje własne informacje dotyczące sytuacji w Kijowie i w Ukrainie. Korzystamy również oczywiście z informacji sojuszniczych. Nie przerywamy pracy, pracujemy, nie ma sytuacji zamknięcia ambasady. Mocno polegamy, wierzymy w ukraińską obronę przeciwlotniczą. Zamknięte zostały placówki włoska, grecka i hiszpańska. Sytuacja w Ukrainie jest jeszcze bardziej napięta w związku z pozwoleniem na używanie przez Kijów dalekosiężnych amerykańskich rakiet ATACMS do rażenia celów na terenie Rosji. Dwie osoby zginęły, a jedna została ranna w wyniku zawalenia dachu w Mławie. Wstrzymano akcję poszukiwawczą. Ruszy ona po wzmocnieniu zawalonej konstrukcji. Dopóki nie będziemy mieli 100% pewności, że nikt więcej nie potrzebuje naszej pomocy, działań nie zakończymy. Na tą chwilę mamy rozstawione geofony przez specjalistyczną grupę poszukiwawczo-ratowniczą. Wyjaśnił Jacek Dryl z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie. W budynku, w którym zawalił się dach, kiedyś znajdowała się zajezdnia PKS. Obecnie trwał w nim remont. Pierwsza łopata pod budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego zostanie wbita w 2026 roku. Taką informację przekazał w Sejmie pełnomocnik rządu do spraw CPK Maciej Lasek. Zaznaczył, że nadchodzące 12 miesięcy to intensywne prace przygotowawcze. Maciej Lasek powiedział, że po rządach Zjednoczonej Prawicy projekty należało odpolitycznić i wprowadzić na odpowiednie tory. Zapewnił, że wszystkie prace projektowe, jeśli chodzi o lotnisko i kolej, były i są realizowane. To jest spółka Skarbu Państwa, a nie prywatny folwark, o czym w poprzednich latach, zdaje się, zapomniano. My wiemy, że wydajemy środki publiczne i bierzemy odpowiedzialność za każdą wydaną złotówkę. Z zarzutami pełnomocnika nie zgodził się Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości. Jestem zażenowany poziomem wystąpienia mojego następcy w roli pełnomocnika, które składało się z 10-rzędnych złośliwości oraz chwalenia się działaniami, które zostały przez nas zaplanowane, zakontraktowane. Maciej Lasek poinformował, że do listopada tego roku podpisano łącznie kilkadziesiąt umów na kwotę 650 milionów złotych. Nowy port lotniczy ma być przystosowany do obsługi 34 milionów pasażerów rocznie. Sylwia Białek, Polskie Radio. Przed fałszywymi kodami QR na parkomatach w Katowicach ostrzega Miejski Zarząd Ulic i Mostów. To najprawdopodobniej próba wyłudzenia danych. Na około 20 urządzeniach pojawiły się naklejki z komunikatem zachęcającym do zeskanowania kodu i opłaty za postój. Pracownicy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach niezwłocznie przystąpili do usuwania tych naklejek, jak również powiadomienia organów ścigania. Przypominamy, że płatności za parkowanie na terenie objętym strefą płatnego parkowania można dokonać zarówno w parkomacie, gotówką, kartą płatniczą oraz blikiem lub za pośrednictwem płatności mobilnych. Powiedział Dawid Kwiecień z Miejskiej Spółki Katowicka Agencja Wydawnicza. Dodałby nie skadować kodów, by nie stracić pieniędzy. Klimat. W całym kraju jakość powietrza bardzo dobra lub dobra. Warunki idealne zatem, aby spędzić trochę czasu na świeżym powietrzu. Na Wybrzeżu i Zalewie Szczecińskim drugi stopień zagrożenia wzbieraniem i przekraczaniem stanów ostrzegawczych wód morskich obowiązuje do jutra do 14. Aktualny udział odnawialnych źródeł energii w całym miksie energetycznym Polski to 40%. Od 18 do 21 warto ograniczyć użycie prądu. Sieć będzie wtedy

czy ktoś był z Państwa na wczorajszym warszawskim koncercie Wacława Zimpla i zespołu Sagara. Bardzo jestem ciekawy opinii, jak ten koncert wypadł. Sagara i Zimpel w trasie koncertowej, o której Państwu opowiadaliśmy, mieliśmy przecież dla Państwa bilety, ale cały czas grają i to już 21 zagrają w Łodzi, 23 we Wrocławiu na Jazztopadzie i w Krakowie w Alchemii 24 w ramach krakowskiej jesieni jazzowej. Kolejna okazja, by zobaczyć Wacława Zimpla wraz z jego hinduskimi muzykami, z którymi razem nagrywa, rejestruje kolejne płyty, koncertuje, chociaż ten ostatni album, o czym też Państwu opowiadaliśmy, powstał w dużym stopniu jednak w warunkach bardziej elektronicznych, bardziej na stole mikserskim niż na żywo, ale oczywiście wszystkie partie wcześniej zostały zarejestrowane, a później połączone w jedną całość. Sagara w trasie koncertowej i to, co zabrzmiało przed momentem, to był fragmencik najnowszej płyty Trójki, trzeciego albumu, który ta formacja publikowała w ostatnich dniach w wytwórni Glitter Beat. To w najbliższych dniach, w niedzielę, jak wspomniałem, Sagara w Krakowie, natomiast w Warszawie premiera koncertowa solowej płyty Janka Młynarskiego. How I spend the lonely night dreaming of a song, the melody haunts my reverie, and I am once again with you. When our love was new, and each kiss and inspiration moved. But that was so long ago, and now my consolation is in a stardust of a song. It's the garden wall when stars are bright. You are in my arms, the nightingale tells this fairy tale of paradise, where roses grew. Though I dream in vain, in my heart it will remain. My stardust melody, można? Oczywiście, że można. Pod numerem 7 na sam koniec tej płyty Stardust w roli głównej Janek Młynarski, a na fortepianie niejaki Marcin Masecki. Cała płyta Gambit będzie miała w najbliższą niedzielę swoją koncertową premierę w Warszawie. 6 bardzo nowoczesnych, elektroniczno-perkusyjnych utworów, tak zwanych footworkowych i nie tylko. A na zakończenie chwila odpoczynku 2.40, czyli coś, co dobrze znamy. Gorąco polecam tę płytę. Ona jest, powiedziałbym, momentami bardzo zaskakująca, ale taka pozytywna i wiele na niej się dzieje. I proszę nie myśleć, że wyłącznie perkusja jest na niej najważniejsza. Na tej płycie jest wiele innych elementów, które razem tworzą jedną całość. Program Trzeci Polskiego Radia, już 25 minut po godzinie 15. Czy Państwo pamiętają, który utwór jest naszą dzisiejszą piosenką Dnia w Trójce? Nie widzę odpowiedzi, ale może to coś Państwu pomoże? Get me away from here, I'm dying. Play me a song to set me free. Nobody writes them like they used to, so it may as well be me. Here am I now after hours. Here am I now on a bus. Think of it this way, you could either be successful or be us. With our winning smiles and our hugs, with our catchy tunes or words. Now we're photogenic, you know, we don't stand a chance. Oh, I'll settle down with some old story about a boy who's just like me. Thought there was love in everything and everyone, you're so naive. They always reach a sorry ending, they always get it in the end. Still it was worth it as I turned the pages solemnly. And then, with a winning smile, the boy with naivety succeeds. At the final moment I cried, I always cry at let you know goodbye. Said the hero in this story, it is mightier than swords. I could kill you, sure, but I could only make you cry with these words. Cry with these words. Cry with these words. Cry with these words. Oh, get me away, I'm dying. Get me away, I'm dying. Get me away, I'm dying. Get me away, I'm dying. Oh, I'm dying. Oh, I'm dying, yeah. Oh, I'm dying, yeah. Oh, get me away, I'm dying. Get me away, I'm dying. Get me away, I'm dying. W ten sposób wszystkie kropki już zostały połączone. Tak, tak, to jest nasza piosenka dnia Get Me Away From Here, I'm Dying. W oryginale Belen Sebastian z roku 1996, a dzisiaj kolektyw bardzo różnych muzyków, między innymi Julian Baker, znana z formacji Boy Genius. Ta nowa wersja, którą gramy od rana, wydaje mi się niezwykle sympatyczną, jednocześnie bardzo w fajny sposób przypomina to oryginalne brzmienie zespołu Belen Sebastian. Jeśli chodzi o mnie, to ten powrót do zespołu Belen Sebastian i tego utworu spowodował, że ja też trochę odświeżyłem sobie te wcześniejsze nagrania i nie ukrywam, że płyta, na której pojawiła się ta kompozycja, czyli If You Are Feeling Sinister, to dla mnie cały czas numer jeden, jeśli chodzi o dyskografię tego zespołu. Może dlatego, że to była rzeczywiście pierwsza płyta, którą poznałem gdzieś późną jesienią, tak mi się wydaje, albo zimą 1996 roku. I tak pozostało już. To wydaje mi się, że jest zbiór znakomitych utworów, które nawet po latach brzmią bardzo dobrze i te nowe wersje, powiedziałbym, nie szkodzą oryginałowi, a wręcz przeciwnie, zachęcają jeszcze do tego, by sięgać po te pierwsze wersje. Zatem dzisiaj w tonacji taka moja trójeczka, jeśli chodzi o Belen Sebastian. Pierwszy utwór przed momentem, a dwa kolejne za chwilę. Ale teraz czeka nas podróż tradycyjnie w środę do roku 1984. Kto nas zabierze dzisiaj w podróż? Bardzo proszę, chyba to nie będzie trudna zagadka. 15 października 1984 roku ukazał się ten singiel. Podróż do roku 1984 zabrał nas zespół The Cars, Hello Again. 15 października dokładnie pojawiła się mała płytka z tym nagraniem. Na wersjach 7 i 12 calowej nie było innych kompozycji, dodatkowych utworów, tylko podstawowy utwór właśnie Hello Again w różnych wersjach, remiksach i tak dalej, i tak dalej. Rok 1984 był bardzo dobry dla amerykańskiej formacji The Cars. Świetna płyta, Heartbreak City, The Heartbeat City i przede wszystkim single Magic Drive, czy właśnie Hello Again. Za tydzień kolejna mała płytka z roku 1984, a teraz wracamy do zespołu Belen Sebastian.

What do you make of the cool set in London? You're constantly updating your hit parade of your 10 biggest wanks. She's a waitress and she's got style. Belen Sebastian. Pamiętam, że po opublikowaniu płyty If You Are Feeling Sinister pod koniec 1996 roku wybrałem się na festiwal do Paryża organizowany przez gazetę Les Inrecoutibles, którego gwiazdą miał być właśnie zespół Belen Sebastian. No i po przybyciu na miejsce okazało się, że zespół odwołał występ ze względu na to, że mieli po prostu sesję na studiach u siebie i zrezygnowali z koncertów na Starym Kontynencie. No i na kolejny koncert Belen Sebastian musiałem trochę poczekać. The Boy with the Arab Strap to już rok 1998. Dwie, jak dla mnie, najważniejsze płyty tego zespołu, czyli właśnie The Boy with the Arab Strap i druga If You Are Feeling Sinister z roku 96. A w takiej mini kategorii najlepszych utworów, no to Państwo już wiedzą, Get Me Away From Here I'm Dying, czyli ta kompozycja, która jest dzisiejszą piosenką dnia, ale w wersji oryginalnej, The Boy with the Arab Strap, a na miejscu pierwszym, bardzo proszę, The Fox in the Snow. Fox in the snow, where do you go to find something you could eat? Cause the word out on the street is you are starving. Let yourself go hungry now. Don't let yourself grow cold. Fox in the snow. Girl in the snow, where do you go to find someone who will do to tell someone all the truth before it kills you? Listen to your crazy laugh before you hang a right and disappear from sight. What do they know anyway? You read it in a book. What do they know anyway? You read it in a book tonight. Cycle round the town. You're going up, you're going down, you're going nowhere. It's not as if they're paying you. It's not as if it's fun. At least not anymore. When your legs are black and blue, it's time to take a break. When your legs are black and blue, time to take a holiday. Fox in the Snow, Balen Sebastian, rok 1996. Grają cały czas, Państwo wiedzą to doskonale, nagrywają płyty, single, w tym roku także jakiś drobiazg się ukazał. Najważniejsze, że podczas koncertów wracają także do tych starszych nagrań. Nom, nom, nom, nom, nom, nom. Nom, nom, nom, nom, rien de rien. Non, non, je ne regrette de rien. Je ne regrette rien. Czas na kolonie w dzisiejszej tonacji. To też będzie powrót do przeszłości, dokładnie do roku 1981 i do pierwszego singla Etienne Dao, Il ne dira pas. Ten utwór został zarejestrowany w lipcu i także w sierpniu 1981 roku, chociaż pierwsza wersja tego utworu, taka wersja demo, pojawiła się jeszcze 3 lata wcześniej. Etienne Dao. Do it. Etienne Dao i Gorące lato 1981 roku, Ilne Dicha Pa. W niedzielę i w poniedziałek w Warszawie Fire Orchestra to koncert obowiązkowy. Proszę zanotować i wybrać sobie jeden z dwóch dni. Dlatego dziś na zakończenie naszego spotkania przepiękny utwór Blue Crystal Fire w wykonaniu właśnie tej mega orkiestry. Katarzyna First-Wojtkowska i Jacek Hawryluk. Dziękujemy za ostatnie minuty od 16 w Trójce Piotr Łodej.